vajita montanara, no vino flato. Ayita mantamara, no vino flago. Amu yidit fil dawino. Kiyen afshilet, arati lit lqima, no vino flago. Amu yidit fil dawino. Kiyen afshilet, arati lit lqima, no vino flago. Sawa في ضر الحنات